bietul mamii, repede trec uraganii. Râd și plâng de bucurie, că nimeni nu-i ca mine. A crescut băiatul mamii, repede trec uraganii. Râd și plâng de bucurie, că nimeni nu-i ca mine. Parcă ieri mergea prin casă în picioare pe sumasă, acum capul și la pleacă, pragul casei ca să-l treacă. Parcă ieri umbra prin casă în picioare pe sumasă, acum capul și la pleacă, pragul casei ca să-l treacă. Să-mi crezi băiatul, ca el să nu fie altul, mai frumos și crescut bine, că e rostul meu pe lume. Am muncit să-mi crezi băiatul, ca el să nu fie altul, mai frumos și crescut bine, că e rostul meu pe lume. Mi-am dat anii tinereții să-mi văd fericirea vieții, bucuria mea de mamă e să-l văd un om de seamă. Mi-am dat anii tinereții să-mi văd bucuria vieții, bucuria mea de mamă e să-l văd un om de seamă. Copil bun, suflet bun și cu blândețe, ajutor la bătrânețe. Lume, mă mândre și spun, mi-a dat Domnul copil bun. Suflet bun și cu blândețe, ajutor la bătrânețe. Toate câte le-am trudit, ele întoarce în zecit. Vorba mea a fost povață, acum se descurcă în viață. Toate câte le-am trudit, ele întoarce în zecit, mă. Vorba mea a fost povață, acum se descurcă în viață.